تو ستارم یه جوری که نباشی حال من زاره، عزیز من خاطرت باشه، یکی خیلی دوست داره عزیزم، زندگی بی تو یه دنیای غم انگیزه، یکی تو آخر عمرش نباشی عشق میریزه. تو میدونی که من هم بی تو از این زندگی بیزار و دلگیرم، اگه روزی ازم دوری کنی از غصه و دلتنگی میمیرم. من عشق و آرزوهامو فقط تو چشم تو دیدم، من عشق و با تو حس کردم، من عشق و با تو فهمیدم. تو میدونی که من هم بی تو از این زندگی بیزار و دلگیرم، اگه روزی ازم دوری کنی از غصه و دلتنگی میمیرم. تو میدونی که من هم بی تو از این زندگی بیزار و دلگیرم، اگه روزی ازم دوری کنی از غصه و دلتنگی میمیرم. میثم ابراهیمی.